بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهديتي ب او راديو من منتدى السلفي دوندو كو درس ديما كتاب الصيام كو دون وني كو يوونديري في كوركاكان اتا دون اندرنده دفتر زاد المستقنع لشيخ شرف الدين أبو نجا موسى ابن أحمد الحجاوي الحنبلي رحمه الله تعالى وندو دي مسيب من ما كتب أبو حفص مامو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من عبادك المخلصين من الشرك والدنس والبدع والمعاصي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا وسهل علينا هذا الدرس يا ذا الجلال والإكرام. أري هندك دي إن جدت دي درس ميد إن إمو يون درون كتاب الصيام إن دي دفتر بيئتين دي زاد المستقني لن عندكو ويندن دي كو أبو النجا شرف الدين موسى ابن أحمد الحجابي أماكي ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر وإن قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهورة ومسافر قدم مفطرا ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر وإنما حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر وإن أفطرت حامل أو مرض خوفا على أنفسهما قضتا وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. كرنون وماك ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر هرين وقي هورغل كلا جلو هلي فادو حتاندو كرنون كوندو يوتيندو كو شرطي وقل هورغل شرطي وقل هورغل كو بيجي تتو جانتي دو أرنون كو الإسلام سبو كيفيرو بإجماع أهل العلم شئ هوري الله جبانتام وكركم ككن الله إني وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله هذا لبيه الله جبان بقول لما بدن نفقاتك بأن كن نفقد في سبيل الله سواناك بأن كن نفقد سواناك بيدكم الله سبحانه وتعالى إن لا دمكم به فرد الله إن لا دمكم. نعم هاري كدي cerno ben no mari kongudi didi no wodi wiube wonde al kuffaru laysu bi mukhatabin bi furu'i sharia cerno on ko dum yari maana on haray wadda kibe kadi horugol no wodi cerno be go yarube haray heferbe ben no waddi be horugol kono non e hore dum allah on jabanta be haabe silma haray kongu in di fo majji fayda ko di gotum ko on to serti ko haray kefero on si innama kefero on no waddimo horugol haysu silmani haray waktu kalamo acci o burte woni gopin inde o burte woni bakkatuji makko din fawondire woni kono haray dun do foti wi dun non foti wi ale dun don ana bakkatu burdo maunde ka Allah subhanahu wa ta'ala yeddugol mo kanko Allah na mukallafin illi fado o kellefu e do non ko be shartiji didi timma al bulugh ma ne kellefu e on siko sonnaajo e duhiiɗo, manam leɓi laɓordi fuɗana ɓe, maa ɓe heɓa duuɓi sappo e joyi maa ɓe hoyɗi to. Sonnaajo watta ɗum ma o sowo, ma o yi'a ƴiiƴam fiilordu. Haray maande kelle fii on timmi e maɓɓe e hakkille, ko be almukallafu huwa albaligul aqil, manam on tigi heɓa kata hakkille. Amma feetuɗo haray oɗo oɗo ko yennete kon korka fawaaki mo, sabu hadis mo filli ɗum Imam Ahmad e Abu Dawud e Tirmidi e Nasa'i ka Sunanul Kubra Ibnu Maja. Ibnul Munaqqin sellinimo ka Albadru Munir. ɓe filli Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu marfu'an ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, rufi alqalamu an salatha, an almajnuni almaghlubi ala aqlihi hatta yafiq, wa an alnaimi hatta yastayqid, wa an alsabiyi hatta yahtalim. Allahum anti karambol e yimɓe tato, feetuɗo haa o ɗuyta, ɗaaniiɗo haa o fina, payi kun haa kun hellife kun hoyɗito. Haray sharti tammo on ko qadirin, hattanɗo. Sabu noon goɗɗo so tawi a hattana kala ko goɗɗo, ko tata kon a wawata a yettike, a wawali Allah subhanahu wa ta'ala fawatama ɗum. Allah ko honɗum inni la yukallifu llahu nafsan illa wusaha, Allah on fawata e wonkinsionako ki hattanta kon. O inni fattaqullaha mastata'tum, hule Allah subhanahu wa ta'ala embere ko wawɗon kon. Maana on nanon yayno a juulaɗo hande acca janggo inna mi wawata, o ko so tawi woni lawol o alano gerda ɗumɗon, ɗumɗon wawatane wade, no wona woni ɗo on sumanta. Allah on haramo andi wonde a wawata ɗumɗon, o jaɓante nganto. Kono na yon tigi welsindo inna komi wawi komi waɗi, ko hedditi komi wawata. Jokka beleɗo wonki na ɗum fanda, ko so tawiɗa mari nganto fenugo anda hara ko ettaɗa ettiɗa o a wawata nde hunde ɗon, ko ɗum ɗon woni Allah subhanahu wa ta'ala fawatama. Masalan wano marɗo nawnare, haɗa e ndema horugol wano en andi wano dastrik no tiiɗa ton ha hara on tigi ko ɓe ñama toujours toujours, si o ñamali o heɓay ko ende ko nawnare. Wono siba ɓen ɗon Allah subhanahu wa ta'ala fawataɓe. Nam o ceernon o maki kadi, wa ida qamati albayyinatu fi asna'i nahari wajaba alimsaku walqada ala kulli man sara fi asna'ihi ahlan liwujubi. Manansi wa idha qamat albayyinatu, manansi dalilu hebike bangandu e hebike, fi asna'i nahari ka tumbo nyallal. Masalan goddo e wadono enen dabbite lewru ndun hankin jem maron kenduide, goddo e wanoku waro enen e sare go waro enon a menen me yino de lewru ndun ka amen ton. Ɗum ɗon non masalan no woduno moƴƴa ado hande seeɗa, ado ɗi téléphone ji yaltude. Kono joni kala ko waɗi e aduna Allah on ɗen andi andoto ɗon e ɗum. Ɗum noon ko waɗato tasawwur, ko fewno tawi wasailu tawasul ɗuuɗa, o réseau sociaux ɗuuɗa, téléphone ɗuuɗa, kon sumanta ɗum ɗo wawete waɗede tasawwur. Si wona ɗum hande ka wonɗen ɗo, si saare goo yi enen ɗo inni e yiyaale hara ko welsindare meɗen en landaki ɓe woni. Nam donc joni noon si woni ɓen noon ɓe yi hanki enen wona ha ñallal ngal ɗo ronke yiude, ɗon no ɗaɓɓite ronke yiude ha ka ñallal goɗɗo ara haalana wonde kamɓe ton ɓe yino. Aray bi ka ɓe haalana ɗum ɗon wajabal imsaku, waɗɗote en piiji ɗiɗi ara nun ɗum ko jogitagol hoore meɗen e huntine ɗin. Hara en ñamali e yarali e on tigi kañum kadi waɗali kala ko bonnata sukuma e goɗɗo. Wal qada'u, aray waɗɗoto kañum kadi yoɓɓutugol ngal ñallal ɗon nun, ala kulli man sara e kala on laatiɗo fi asna'ihi e tumbere ñallal ngal ahlan, ko jojjuɗo li wujubi waɗɗagol korka e dow makko. Masalan ɗum ko yimɓe nayo mo andano lewru ndun darike. Masalan enen ka saare meɗen ka wonɗen ɗon, masalan Madinatul Munawwara ɗo, ɓe yimɓe makka ɓe yi'a ɓe Madina ɓen ɗo ronka yi'ude, ma ɗimmum ɗum keefeero o silma ka tum ñallal suumaye, ma pay kon hellife, ma feetuɗo ɗuyta. Haray ɓeeɗo nayo bi ka ɗum ɗo waɗi ɗon haray ko ɓe jogito hoore maɓɓe huntine ɗin. si woni suuma e maayi ɓe yoɓi tangal ñallal ɗum allah fi honno noon ɓe yoɓi tan tangal ñallal ɗum ko ɓay haray tijigi tigi on hay fiiɓe jogi tigi hoore maɓɓe ɓe ñaamaali ɓe yaraali haa hiiri ɗum ɗo wonantaɓe korka sabu hadis mo imam ahmad filli e abu daoud e tirmisi e nasai imamu darani ibnu khusaima attabarani fi lmuajami lkabir e bay haqi ka sunanu lkubra cheikh al albani sellini hadis on mo nene hafsa filli man lam yujmi e siyama qabla alfajiri fala siyama lah mana mo anniyaki korka ado fajiri on ferude haray o marako enete kon korka aray nam o inni kadi wa kada ha'idun wa nufasa'u tahurata wa musafirun qadima muftira ko noon kadi woniri sonnajo fiiliɗo ma wondudo e ƴiiƴam ɓesugo si ɓeeɗo laaɓi ka ñalorma suumaye ma wonɗo e safari iwɗo e safari hara mo hunti mo ñaamude oron ka horude si o hewtiti ka galle makko haray ɓeeɗo ɓe fuu maɓɓe ɓe jogitoto hoore maɓɓe e kala ko bonnata suumaye haa kiikiiɗe ngal ñallal ɗon kañum kadi ɓe yoɓita ngal ñallal ɗum haray suraji ɗin koɗi mana on façon ji ɗin ko ɗi ɗiɗi façon aran on komo andano suumaye darike ma feetuɗo so o ɗuyti ma keefeero so silmi ma paysikum sikum helli fama ɓeeɗo hari naaɓe suumaye waɗɗino kono suumaye waɗɗi keɓe ɓaawo ɗum manan charti suumaye harno manke maɓɓe kono charti on o timmi o waɗɗi keɓe ɓeeɗo ceernoɓe gooɓe maaki no jeya maɓɓe ibnu taymiyata e imamu saadi abdourahmane bine saadi ɓe maaki haray ɓeeɗo yoɓe jogito hoore maɓɓe e ñallal ngal haa kiikiiɗe kono ngal ñallal ɗon ɓe yoɓatangal kono ko ɓuri kon howindande koɓe jogito hoore maɓɓe haa kiikiiɗe ɓe yoɓitangal ñallal ɗon amma noon o sonnajo fiiliiɗo ma o wondude e ƴiiƴam ɓesugo ma o wonnoɗo e wayasi o ñaami e wayasi makko on o hewtita ñalorma suumaye ɓeeɗo suumaye no waɗɗiɓe kon noon ɓe marno nganto go ngon nganto ɗon newnannoɓe ñaamugol ɓeeɗo kañum kadi haray e ceernoɓe goo maaki no jeeya maɓɓe o ɗum ko filla e filla ɗo imam ahmad ibnu uthaymin kañum kadi ko ɗum o yewti haray ɓeeɗo waɗata ko ɓe jogitagol ñallal ngal kowoni tun ɓe wawi howrutude ɓe wawi howru on kanko be ɓe yoɓital ngal ñallal ɗum ko be ɓe yoɓital ngal ñallal ɗum nam ɗo tigi tigi on ko ɓuri howindade kon ko on tigi reeno e ñaamete on ɓawɗum o yoɓita ngal ñallal ɗum ɓawɗum o yoɓita ngal ñallal ɗum o inni ceernon o maaki wo man aftara li kibarin aw maradin la yurja bur'uhu at'ama li kulli yawmin miskina kala on huntiɗo li kibarin sabu nayewo aw maradin mara ko nawnare la yurja bur'uhu nde tanƴinaka dikkugol muɗum at'ama ko o ñammin li kulli yawmin e kala ñallal miskinan miskino nam sewoni a nawwi ma on tigi no mari nawnare wono dastrik ma kala nawnare haɗendemo ko wennete kon horugol haray islamu no newnanimo ko ñaamu tawi nden onno islamu no newnanimo ko ñaamu tawi nawnare makko nde naaselle nde few o mawɗo o non ɗo nawnare nde sellata ɓeeɗo haray hande kadi naaɓe hooru koye ɓe etu ñande o ñande ɓe eta ko feccere sa'ure nde woni ko ɓe etata ɗum ko kilo gooto e waawide e junngo ngon tew ɓe eta ɗum ɗon ɓe ñamme ɓe jonna miskino si ɓe heɓi cogguma ɓe watti ɗon ko ɗum ɓuri moƴƴude kilo gooto e junngo tew e coggu maafe si ɓe heɓal coggu maafe on haray fawaaki ɓe ɗum ɗon yiɗa ko ceernoɓe goo wi'i wonde haray tigi tigi on ko ɗum ɗon e ɓuri e moƴƴude haray dalil ɗum ɗo non ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ɓen hattamɓe horugol ko haraɓe falaka horude ko ɓe sottu hoore maɓɓe ɓe ñammina miskino. Andey korka waɗɗi pet ka arande islamu har ko siɗa fala hoora, si a falaka ñammina. Joni noon as Allah ittiti ɗum no winni ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ittiti ɗum ɗon o inni faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Kala seediɗo lewru nun haray ko force koyo horu. Abdullah ibn Abbas o wi'i haray o aya ɗo na few o ittita haray mawɗo nayejo ma berrawo nayejo ma yummirawo nayejo ɓe ɗo si ɓe wawata horude haray ɓe wawi ñamminde ñande o ñande miskino. Naam, haray noon naam wa yusannu li maridin yadurruhu, haray no yiɗana kadi huntagol nawnuɗo tata horugol ngol lorraymo. Wa yusannu no yiɗana huntagol li maridin nawnuɗo yadurruhu, mono larra ɗum horugol. Naam, Allah inni faman shahida minkum faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, kala laatiɗo no nawni ma mo waya siku hunto o yoɓita ñande goo. Nawnu ɓen ko nawnuɗo ko alhaaliji tati mari. On marɗo nawnare tata si o horidi e nden nawnare ɗum battinayi e makko, battinayi e cellal makko ngal oɗo dagaki nde o horata. Allah inni wala tulquubi ahdikum ila tahluka. Ubadata bni samit o filli anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qada alla darara wala dirar, haray ta goɗɗo lorru ta lorru hoore muɗum kadi. Hadis on ko ibnu majah won ko fillimo. Ko noon kadi woniri tawi a yeehi ka docteur ɓe ɓen, docteur jo nunɗuɗo hoolaɗo o wi'ima ha haray anduɗo fi mana on e lekki, o innima wonde haray sa hoori battine e nawnare ma nden haray sel ko on tigui e nayo hooru ko habba ha o dikka, haray sellantama ko a hoora. Kono ko ɓe on tigui darata docteur jo nunɗuɗo hoolaɗo o haqinqino ma o yaha ha o wawa so haqin into. Kono amma noon yawgol ka docteur jo ma no wodi docteur ɓe goo hara ko heferɓe sago maɓɓe nawimɓe ɓen hooru, haray na sifa ɓe woni ko landete. Si a landiki sifa ɓen ɗon haray ko a wirsindi ɗum ko ɓe lanɗa hara ko docteur jo nunɗuɗo hoolaɗo anduɗo fi lekki. Ɗimmo on e nawnu ɓen, alhaali ɗimmo on e alhaali nawnu ɓen, ko on nawnuɗo tawata si o hoori korka kal sonjatamo mana on lorratamo e cellal makko ngal. Ko woni tun e no sattanimo horugol haray oɗo no yiɗanamo huntagol ñama ñalorma suuma e on ha o dikka o yoɓita, sabu ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar, selli kañum kadi e nenaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonde ɓe maki inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasu, Allah no yiɗi nde waɗete newyeji makko ɗin. Alhaali tammo on ko nawnuɗo nawnare tata tigi tigi on nden nawnare ɗon battinta e makko naka sonja naka ɓeydurgol nawnare nden, hara masalan mo hoore musata seeɗa ma marɗo muusu ñiire ma nowruno muusudemo ma ko nande ɗum, hara ɗum ɗon sonjatamo e korka makko kan ɓittintamo haray on ɗon ko ɓe o hoora. Naam, haray kadi o ceernon o maaki wali musafirin yaqsur, no yiɗana kañum kadi e huntagol wonɗo e wayasi wayasi ɗuyteteɗo. Ko ɗum wiɗen o aya mo wonɗen jantade ɗo faman kana minkum maridan aw ala safarin, ma wonɗo e wayasi fa iddatu min ayyamin ukhar, haray ko yoɓutu e ñalɗe goo. حديث مو إمام البخاري مسلم فيلي جابر بن عبد الله وند نلاد صلى الله عليه وسلم بما كي ليس من البر الصوم في السفر أري جاك دقنقل الله سبحانه وتعالى هورقل إوياسي سبوك دي قدوم بر حياند نوندو قدوم بر حياند وند إوياسي كهونتا قنقل نانا عائشة بفلي أن الله صلى الله عليه وسلم حديث ميالتين دم إمام البخاري مسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما نلال صلى الله عليه وسلم ها هند بسبناك حقون في أكوجي ددي سوانا بجتي كبركون هيفد فني ونالي يدقل الله سبحانه وتعالى نعم كرم أماكي وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر وإن نوى سأنيك حاضر نيبود صوم يوم هورغ النلل معنى أن يهورغ النلل ثم سافر رفت أوياس في أثنائه تنبغ النلل معنى ونها بمبي o wayasa o heba program fi voyageugol si o fuddi ke voyage ma kon farahul fitr no sellana mo huntagol dalil on non ko hadith mufillidum imam muslim e jabir ibn abdullah radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharaja am al fath ila makkah fi ramadan fa sama hatta balagha qura al ghamim fa sama an nas ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب جابر بن عبد الله وند بأماك وند نلال صلى الله عليه وسلم آم فتح مكة بأو بسينك هتان لند مكة أدتا كبسينة نوتنكو يسومي بيالتها بهوتي دينو كوربيتن دي كراء الغميم دين نلال نهوري جماع النهوري be landi ndiyam be banti miran hun kun hayim be fo yimiran hun kun be yari ndiyam dan hollugol yimbe ben hare kambe kadi ko be hunto nam cerno ngomaki wa in aftarat hamidun aw murdi khawfan ala anfusihima qadatahu faqat wa ala waladayhima qadata wa at'amata likul yawmi miskina وإن أفطرت سيونتك حامد صناج سويدو أو مرضع ما وندو موينين ده خوف هرقو خوفا على أنفسهما هرقو هنتنم بيدو ديدو كو هولانغول هوري مودم ما هولانغول هوري مودم هولانغول إبيدو ما نان سيكو سويدو هولانغول ريندو سيكو موينو هولانغول هوري مون هولانغول بوبو قضتاه فقط عليكو بيوبو كوركا كانتم وعلى ولديهما امان سيكو فاي بي هوندا غونغول كو هولانغول بيدون بيت هاربي هولانا هوري مابي كامبي هارا سوي دون كو ريندوم بيت هولاني هولانا هوري ماكو ما موينو وونكو بوبون بيت هولاني هولانا هوري ماكو مثلا بيرا اندي دين الا هي ودي سابكو وانكون هورودي هاري كو بي هونتو واطعمتا بي نيامينا لكل يوم كلا نلل المسكين مسكين نعم هاري في هوندون كو سابو نو وندني بي ساتيند ما نو وندني بيدو مابي اون ساتيند قاعده الفقهيه اندا دونك المشقه تجلب التيسير ساتيند بوداي كو نيتي كو نويند ندو كو قاعده فقهيه من القواعد الكليه الكبرى في علم القواعد الفقهيه هاري موينو اسوناجو سويدو بمار الحالي جيدي سيونتي غوراني هوري مودوم بيت ما هوراني هوري مون يبيدو مون اون كو هونتو سيو اونياما سوني سومي ماي او هوليكه مانان او جيبيني ما بوبو او موني سيدا او واتي نامو دي بيجيغو هارا ناين ديدين تون او يويتي مون اون سومانتا بيدونو سلا بيوبيتا اون سومانتا بيوبيتا اون سومانتا راي فسواكيم amma non alhaali ɗin mon tawata ko huntini on tigi ko hulangol boobo on pet o hulana hoore makko haray oɗo ko yo yoɓutu si suuma e o maayi o ñammina kañum kadi kala ñallal o hawtindina yoɓutugolngol e ñammingol ngol sabu hadis mo abdoullah bin abbas maaki e muɗum كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة هما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا نعم أبو داود في الليل حديث أماك يعني على ولديهما أفطرتا وأطعمتا أماك كأو آية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وإن ننكو نوي مو الله ولني مودو نايجو برا ونايجو ما يمرا ونايجو بهنتو بوهر بواتاه ورد بهنتو بنمنا كنون كان ينكا دي سنناجو سويدو واندو مينين دي سي بهولاني بيدو مبهن كو بهنتو بنمنا ما نام بهنتو بيوبتا بنمنا باورو nafe filli kañum kadi ɗum hadis on on ɗon ko Dara Qutni fillimo Cheikh Al Albani inni ko selluɗo nafe filli wonde Abdullah ibn Omar no marno jiwo on o sowino ñandego ɗon ɗa moƴƴa suuma e Ibn Omar inni koyo hunto o ñammina koyo hunto o ñammina no wori noon ceernoɓe buymakoɓe haaray on tigui koyo hunto haton jinande si suuma e maayi o yoɓita haton jinande o ñammina ko ɗum woni madhabu abi hanifa tan oɗum kañum kadi filla e yogaɓe e taabiyankoɓen ka ata ibni abi rabah sifa ata ibni abi rabah e mouhammad ibni shihab zuhri e alhasan ibni abilhasan e saïd ibni joubeir cheikh ibnu uthaymin o inni ko ɗum noon ɓuri sellude haray ko on tigi hunto si woni suumay o maayi o yoɓita ñallal ngal haton jina ko o ñammina haray ngolkolngol ɗon kadi no mari wajaha ɓayi wano masalan o hadis fillaɗo e abdoullah bin abbas ɗo ma abdoullah bin omar ɗo yoɓutugol windaki ɗo ko wi'a koyeɓe huntoɓe ñammina aray ko ɗum wa sallallahu wa sallama wa baraka wa anama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira haray tawi no woodi to landal ngal faamaki moƴƴa haray cheikh daoud on moɓidiray lande ɗen on sumanta addunde inchallah beru ko allah on andini en kon e muɗum en jaaboto ko en anda kon haray ifta on no heewi ka masjidun nabawi ɗo en jonna ɓe inchallah ɓe jabano en eggane musiɓɓeɓen inchallah barakallahu fikum hari ɗon jenti o radio men Muntada Salafi mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yo hotu ka chen telegram Muntada Salafi yo Allahu on nafir en fa jazakumullahu khaira.